Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 31 października. Minęła 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewer. Polska złamała unijne prawo, odmawiając przyjęcia uchodźców, stwierdziła rzecznik generalna Unijnego Trybunału. Sąd zdecydował o areszcie dla burmistrza warszawskiej dzielnicy Włochy. Dobra wiadomość z ZOO w Poznaniu. Wszystkie tygrysy żyją. Polska złamała unijne prawo, odmawiając przyjęcia uchodźców zgodnie z europejskim programem relokacji. Taka jest opinia rzecznik generalnej Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Stwierdziła ona, że zobowiązaniom państw członkowskich uchybiły także Czechy i Węgry. Rzecznik Generalna Unijnego Trybunału Sprawiedliwości przyznała w całości rację Komisji Europejskiej, odrzucając argumenty Polski, Czech i Węgier, które tłumaczyły odmowę przyjęcia uchodźców kwestiami bezpieczeństwa i ochroną porządku publicznego. Rzecznik Generalna napisała też, że nawet jeśli program relokacji był nieskuteczny, gdyż zmuszał państwa członkowskie do weryfikacji wielu osób w krótkim czasie, to praktyczne problemy powinny być rozwiązywane w duchu współpracy i wzajemnego zaufania. Kilkakrotnie rzecznik generalna zwróciła uwagę na zasadę solidarności i kwestię praworządności. W jej opinii czytamy, że nieprzestrzeganie przepisów, które mogą być źle przyjęte lub niepopularne, jest niebezpiecznym pierwszym krokiem do załamania się uporządkowanego i zorganizowanego społeczeństwa opartego na rządach prawa. Zły przykład jest tym gorszy, gdy taki krok podejmuje państwo członkowskie, napisała rzecznik generalna. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rzecznik polskiego rządu Piotr Müller powiedział, że odmowa wykonania decyzji relokacyjnych znajduje oparcie w traktacie o Unii Europejskiej. Najważniejszym celem rządu jest zapewnienie bezpieczeństwa naszym obywatelom. Nasze działania były podyktowane obroną przed niekontrolowaną migracją, stwierdził Müller. Burmistrz stołecznej dzielnicy Włochy trafi do aresztu. Tak zdecydował sąd. Artur W. jest podejrzany o korupcję. Wszystkie tygrysy żyją, informuje Poznański Ogród Zoologiczny. Od rana trwa tam rozładunek klatek ze zwierzętami, które po północy dotarły do stolicy Wielkopolski z przejścia w Koroszczynie. Białoruskie służby nie wpuściły ciężarówki, która jechała z Włoch do Rosji, bo przewoźnik nie miał wymaganych dokumentów. 10 tygrysów wysłano z Rzymu 22 października. Od soboty tkwiły w klatkach na granicy polsko-białoruskiej. Jeden nie przeżył podróży. Prokuratura w Lublinie przedstawi zarzuty mężczyźnie, który zorganizował transport. To obywatel Federacji Rosyjskiej. Rzeczniczka prokuratury Agnieszka Kępka tłumaczyła w TVP Info, że postanowienie dotyczy zorganizowania transportu w sposób, który nie odpowiadał właściwym warunkom. Bez zapewnienia właściwej ilości pożywienia, wody tym zwierzętom i w sposób, które powodowały ich stres i cierpienie. Jest to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności do 3 lat. 7 tygrysów jest teraz w ZOO w Poznaniu, 2 w ogrodzie w Sieroczynie koło Człuchowa. Zostaną tam do czasu, aż dojdą do siebie. Potem trafią do azylu w Hiszpanii. Sprawcy podpalenia składowiska odpadów w Bytomiu, zatrzymani przez policję, to 2- i 13-latkowie. Pożar, który wybuchł w sobotę po południu na terenie zakładów produkcyjnych, gasiło 27 zastępów Straży Pożarnej. W akcji brały udział nawet specjalne jednostki ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Katowic. Jak mówi prokurator rejonowy w Bytomiu Marek Furdzik, do zaproszenia ognia doszło w trakcie zabawy. Nastolatkowie podpalili grzebień, który zaczął się topić i następnie od niego zajęły się odpady. Sprawą tą zajmuje się sąd rodzinny. Nie wykluczono, że rodzice sprawców będą musieli pokryć koszty akcji. Natomiast, jak dodaje prokurator Marek Furdzik, w osobnym wątku będzie rozpatrywana sprawa nielegalnego składowania odpadów. Informacje w tej sprawie zebrała Joanna Opas. Trasa S8 na Dolnym Śląsku zablokowana w stronę Warszawy. Między węzłami Łozina i Oleśnica Zachód zderzyło się 8 samochodów. Nikomu nic się nie stało, ale trasa jest nieprzejezdna. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Po południu ruch może być większy, bo część Polaków wyjedzie na groby bliskich. Do końca dnia w większości kraju będzie pogodnie, zapowiada synoptyk Mateusz Barczek. W nocy warunki na drogach będą trudniejsze. Na północy, północnym wschodzie więcej chmur, z których może popadać deszcz lub deszcz ze śniegiem, lokalnie krupa śnieżna. Na południu, gdzie będzie najwięcej rozpogodzeń, mogą się trafiać mgły, szczególnie tam i tam będą najliczniej. Miejscami mogą one osadzać szać. W nocy najzimniej będzie na południowym zachodzie, tam nawet minus 7 stopni. Temperatura na plusie utrzyma się tylko na wybrzeżu i północnym wschodzie. Dzień Wszystkich Świętych pogodny niemal w całym kraju, deszcz możliwy tylko na zachodzie. Twitter przestanie akceptować reklamy polityczne na swojej platformie w obawie o dezinformację. którą mogą szerzyć politycy w mediach społecznościowych. Dyrektor naczelny firmy Jack Dorsey napisał na Twitterze, że reklama internetowa jest potrzebna i skuteczna dla komercyjnych reklamodawców, ale stanowi poważne zagrożenie dla świata polityki. Można ją bowiem wykorzystać do wywierania wpływu na wyborców, a w efekcie do decydowania o życiu milionów ludzi. Nowa polityka Twittera, której szczegóły zostaną ujawnione w przyszłym miesiącu i która zostanie wprowadzona w życie 22 listopada, zakaże nie tylko reklam polityków, lecz także kandydatów na urzędy publiczne. Facebook, gigant na rynku mediów społecznościowych, nie podąża za przykładem Twittera. Dyrektor generalny firmy Mark Zuckerberg zapowiedział, że pozwoli politykom swobodnie się wypowiadać i zabiegać o wyborców, którzy sami będą mogli ocenić prawdziwość publikowanych treści. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie wszędzie słonecznie, jedynie na północy więcej chmur i może przelotnie padać. Od 4 stopni na Suwalszczyźnie do 8 na Pomorzu, w Wielkopolsce i Lubuskiem. W nocy pogodnie, wyjątkiem będzie północ, gdzie popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Chłodno, nawet do minus 7 stopni na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przychodzisz do Aldi po kawę mieloną Milt 100% Arabika, 11 zł za 500 gramów. Już po kilku łykach czujesz przypływ energii. Bierzesz psa na spacer. Jaki pysk ma szczęśliwy, jak za piłeczką skacze radośnie. Jak ogonem merda w podziękowaniu. Dobry pan. Myślisz o sobie. Dobra pa. Myśli piesek. A ty po co wracasz do Aldi? Raz Aldi, zawsze Aldi. Regulamin promocji dostępny na aldi.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Ludzie to lubią, jak im się coś gwarantuje. No więc my, kule, gwarantujemy 2 miliony. No, tak właśnie, okrągłe. Nie czekaj na kumulację. Wygraj 2 miliony w puli gwarantowanej. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. To ja. Cześć, wchodź, tylko winda nie działa. Ale 11. Jeżeli najważniejsze dla Ciebie jest wejście na najwyższy stopień wytrzymałości, kup na Allegro sprzęt do fitness. Pobierz aplikację Allegro i znajdź to, co najważniejsze teraz. Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych. Właśnie z tego powodu w Lidlu wszystkie chryzantemy minimum 20% taniej. A chryzantemy średniokwiatowe w doniczce 25% taniej, 8,99 za sztukę. Zniczysz plany z wkładem 3,32, 33% taniej przy zakupie 6 sztuk. Oraz duży zniczysz plany z wkładem 9,99 przy zakupie 2 sztuk. W Lidlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na spotkanie z rodziną Średnickich. Nie ma takiego tygodnia, aby w rodzinie Średnickich coś się nie wydarzyło. Oczywiście wiemy, że to wyobraźnia twórcy słuchowiska Krzysztofa Jaroszyńskiego produkuje te zaskakujące zdarzenia, aby życie Średnickich nie było nudne. Tym razem na horyzoncie pojawia się brat pani Średnickiej, osobnik o nieustalonych zamiarach, który powoduje płacz u mężczyzn i kobiet. Swoją drogą ciekawe, kto nam zapewnia te życiowe, codzienne atrakcje. A zaraz po słuchowisku piosenka o żartach, kabaret nijak. Kłaniam się Państwu, Łukasz Szwed. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Teatr Polskiego Radia. Krzysztof Jaroszyński. Rodzina Średnickich. Mały Świat 21. Odcinek 7. Co się stało? Mój brat! Boziu! Ten z Niemiec? No przecież innego nie mam, Lolek, Moziu drogi. Umarł? No cóż, do każdego z nas to czeka. Loluś kochany. Szkoda, bardzo porządny człowiek. Nigdy go nie poznałem, ale po pocztówkach sądząc to wyjątkowo kulturalny gość. Ciało będzie trzeba sprowadzić. Czy ty też ma tam jakieś miejsce? Mój dobry Boziu. Bo jak ma spocząć w naszym rodzinnym, to trzeba będzie dziadka Jędrzeja przesunąć trochę do ściany i położy się go na prababci Anieli. Cholera, czarny płaszcz muszę oddać do pralni. Lolek nie umarł. No to jeszcze lepiej. Popatrz, jak dobrze o nim mówiłem, chociaż nie umarł. Ale czekaj, jak nie umarł, to właściwie z jakiej przyczyny płaczą? List przysłał. Przyjeżdża do Polski po 36 latach. Ojej, to zaczynam cię rozumieć. To u nas chce się zatrzymać i gdzie my go położymy? W pokoju dzieci to nie ma mowy. No, u nas też nie. No, w kuchni? A na długo przyjeżdża? Na stałe. No nie. To się nie dziwię twoim muzą. Gdzie my się teraz podzielimy? Jak on tu nastanie? Co za okropny los. Na stare lata z obcymi. To będzie jakbym był w przytułku. Nie planuję tu mieszkać. No to czemu ryczysz? To łzy radości. Nie słyszysz różnicy? No nie. To wsłuchaj się. Z rozpaczy płaczę tak. O, ha, ha, ha. A z radości tak. O, ha, ha, ha. Jest kolosalnie inaczej. Nie, ale ty zawsze miałeś ucho jak z drewna. O, przepraszam. Akurat to, co miałem zawsze jak z drewna, to nie było ucho. Pojutrze w południe mam zajęte. Muszę być na lotnisku. Wujek przylatuje. Może z Ameryki? Z Niemiec. No to też nieźle. Nie Amerykano, ale też nie Mongolia. No, na długo wpada? Na stałe. O, to czekaj. Ja też muszę go witać na lotnisku. Przecież tak samo jestem rodzina, nie? A kwiaty trzeba będzie kupić. Ogromny bukiet. Co ty kombinujesz? No, wraca na stałe, nie? Ma jakieś oszczędności, nie? Będzie się rozglądał, gdzie to ulokować. A ja jestem bardzo dobrze z paroma dyrektorami banków i chętnie mu pomogę zainwestować najrozsądniej, no. Oczywiście za prowizję. Inaczej się nie robi. Kiedy ten twój brat przyjeżdża? Już pojutrze. O, to się pośpieszył. Trzeba będzie przywitać go na lotnisku. No i jakiś obiad przygotuje. No nie szalej, przecież im dają jeść w samolocie. Tylko wróci do ojczyzny, już zacznie się tuczyć. A właśnie, może on już gruby jest. Przecież nie wiemy. Da skąd? Zawsze był chudy jak pręcik. Ty wiesz co, ty masz porównania? Oj, daj spokój. Przecież to mój brat jest. No tak. A w ogóle to jak on wygląda? Bo wiesz, no, ktoś mi się na lotnisku rzuci na szyję, a ja nawet nie będę wiedział, czy to on. To ja ci zdjęcie pokażę. Ono jasne. Czekaj, gdzie są te pierwsze albumy? Zaraz, chyba tu, na najwyższej półce. Momencik. Ten nie, ten też nie. Zaraz. No, ja mam niewyparzony język. Teraz będę pół dnia zdjęcia oglądał. O, to chyba. No... Znalazłam. Siadaj i patrz. O. Tu jeszcze z rodzicami na wakacjach w Bukowinie. Długie włosy wtedy nosił. Taki niziutki? A gdzie niziutki? Prawie 2 metry. To jakoś nie widać tego wzrostu. Skulił się chyba. No jak nie widać? Zaraz. To ten, prawda? A skąd? To jest pies gospodarzy. Owczarek taki. A, to mnie zmyliłeś, że długowłosy. To w takim razie, który to? No tu jest. A ten. Ale ty malutka byłaś jeszcze wtedy. Taka jak teraz. 163. Tylko on już był 2 metry. Ledwo mu sięgałam głową pod pachę. A czego ty tam szukałaś u niego pod pachą? O Jezu, tak się mówi tylko. A tu w jastarni, na plaży. To on. W tych malutkich slipkach? To wtedy się takie nosiło. Czy to obraża moralność? To właściwie stringi z woreczkiem z przodu. No, właściwie worem. To, no, moda taka była. Jeszcze niesie do wody nadmuchaną lalę. Ty wiesz, gdzie się takie plastikowe lale kupuje? W seks-shopach. No, obrzydliwość. Zaraz, To już wtedy były seks-shopy? To nie jest Lala, tylko ja. No nie, no, chcesz powiedzieć, że cię uniósł? Przecież to chudzina. Chudzina, ale bardzo krzepki. I to ciebie niesie? Czy gołą? Wcale nie gołą. Licz się ze słowami. Popatrz, o tu, na plecach jest sznureczek od biustonosza. Jest, o, ta kreseczka. Nosiłaś stanik ze sznurka? Tylko z tyłu. Z przodu było więcej. A pokaż mi w takim razie, gdzie tu jest sznureczek od majteczek. No proszę, śmiało. Co? No gdzieś tu. Pewnie się schował pod jakąś fałdką, ale był. Wątpię. Dla mnie to jest zdjęcie porno. Gdybyś mi pokazała przed ślubem, to by tego ślubu nie było. Łukaszku, mama mówi. No, widzę. Ty miałeś niemiecki na studiach, dobrze pamiętam? No, miałem. To teraz będzie świetna okazja wykorzystać. Bądź jutro w południe na lotnisku. Wujek przylatuje. Mamy wujka Niemca? Nie, Polak. Brat mój. No to mówi po polsku. Jakoś tam mówi, ale trzeba mu zaimponować, że średnicy nie gęsi i po niemiecku umieją. Na przekąskę zrobię śledzia z cebulką. I wiesz co? Rybę po grecku. Lolek będzie zachwycony. Przecież wiesz, że nie jem ryb. Chcesz mnie zabić? To jest obiad na jego cześć. Jak będzie na twoją, to dostaniesz golonkę. O, golonkę byś zrobiła. Przecież to tamtejszy specjał. Albo kiełbasa smażona. To będzie piękny ukłon w stronę Niemiec. A ja sobie podjem. Ty nie wiesz, jaki to jest pies na ryby. Właściwie kot. On by żywał z wędki zjadł. Taki jest. Dlatego na drugie będzie... Sznycel. Tak. No wreszcie. Z morszczuka. No to ja się przejdę zjeść do Emila. Albo na kebab. Słuchaj, a jak on oficjalnie ma na imię? Bo ty tylko Lolek i... A więc właśnie. On ma na imię Longinus. Ja cię kręcę. Nie dość, że rybny Niemiec, to jeszcze Longinus. Ale go rodzice załatwili. Tata uwielbiał trylogię Sienkiewicza i marzył mu się syn Longinus, jak podbi pięta. I żeby był wysoki. No i los mu sprzyjał. Ależ skądżeż? Mały Lolek był malutki, ale tata się uparł i kazał mu godzinami wisieć na trzepaku. To bestialstwo! I przywiązywał mu cegły do stóp. Powinien napisać skargę do rzecznika praw dziecka. No trochę przypóźno, ale może jeszcze jakieś odszkodowanie wyrwie. Ty, a właściwie kim on jest z wykształcenia? Pytam, żeby było łatwiej gadać. Longinus jest doktorem. No to jedno co dobre. No wreszcie ktoś nas będzie porządnie leczył, bo po takiej praktyce w Niemczech to i za darmo. My przecież najbliższa rodzina, bo powiem ci, że ten nasz rodzinny doktor Stulina to żaden lekarz. Zakała zawodu. Wyprosił u niego zwolnienie, to trzeba umrzeć w gabinecie. I nic za darmo. A to papierosem go poczęstuj, a to koniak przynieść, a wypij z rana u doktora pół flachy koniaku, to cały dzień kołowaty chodzisz. Okropny lekarz. Ale teraz do widzenia, panie Stulina. Mamy swojego Lolka i tyle recept, ile chcemy. Tak, no. To idę na chwilę do Emila, opowiem mu. A ja muszę do Rybnego pokupować to wszystko. I do siebie do zakładu zajrzę. A jeszcze jedno. Jaka zupa będzie? No, rybna. Jasne, głupio pytam. Już, Jędruś. A no cześć. Masz coś dobrego do przegryzienia, bo u nas w domu to tylko... No to trafiłeś akurat. Sieję węconą mam. Paluszki lizać. Nie, żartowałem. Najedzony jestem pokorek. Co majstrujesz? Kuszę dla nurków reperuję. Miałem taką starą w piwnicy, pomyślałem, że naprawię sobie. Kusznictwo to piękne hobby. No i ryby za darmo. Jak ustrzelę, to ci jedną dam. A daj mi spokój z tymi rybami, bo... A co ty taki wzburzony jesteś? Brat z Niemiec przyjeżdża jutro. Masz brata? Skąd? Doroty brat, nie mój. A na długo odwiedza? Na zawsze. No i w związku z tym, taka mała prośba. Czy te pierwsze dni, zanim on znajdzie lokum, to nie przygarnąłbyś mnie na kilka nocy? Masz trzy pokoje. No, wiesz... Jak nie chcesz mnie, to może on by pomieszkał. Gość z Niemiec, czysty. Ale ja mieszkam z Różą. No ale przecież śpicie razem. Różnie bywa. Róża przez sen lubi brykać nóżką, więc czasem przenoszę się do drugiej sypialni. A tu na kanapie? No to jest pokój przechodni. A Róża lubi chodzić po mieszkaniu ubrana trochę niekompletnie. Jak niekompletnie? Kompletnie, niekompletnie. No tak. Ja się wprawdzie nie wstydzę oglądać ciało kobiece. W końcu miałem córkę. Ale ona może się wstydzić twojego, no. No może, no. Chociaż ja u siebie nie widzę powodu do wstydu. Brygitko! Tak, szefowo? Weź zarezerwuj sobie godzinkę i zrobisz mnie na mega laskę. Jakiś men kręci się koło szefowej? Będzie seksik. Niech mi potem szefowa opowie, jak było. Ja kocham takie story. A ja się chętnie zrewanżuję, bo na przykład w sobotę poznałam takie ciacho. Adrian pakuje na siłce 6 godzin dziennie, a w wyrze to dosłownie wariat. Spokojnie, Brygitko. Brat przyjeżdża. Brat to już nie to samo. Z Niemiec. O, z Niemiec. Żonaty? Nie, kawaler. O. A może by chciał, żeby pokazać mu miasto? Ja mu mogę pokazać takie atrakcyjne rzeczy. Brygitko. Miejscówki na mieście miałam na myśli. Klubik, disco, knajpeczki z przyćmionym światłem. Wiesz, szefowa. Dziecko, on jest starszy ode mnie. A co to szkodzi? Jak kawaler z Niemiec dodatkowo. Nie ma zaspawanego portfela. Moja babcia mówiła, w starym piecu diabeł pali. Ja to lubię, takie eksperymenty. Zapomnij o tym. Trudno. Za to pamiętaj, jutro o 10:00. A dziś może szefowa by sobie saunę strzeliła? Albo chociaż prysznic? On dopiero jutro przyjeżdża. Ale jak tu szefowej powiedzieć? Kąpiel by się już dziś przydała. A co? Bo od szefowej jakoś idzie takim niecodziennym zapachem. Jakim niecodziennym? No takim, jak ktoś się myje niecodziennie. Może niektórzy to lubią, ale na ogół niekoniecznie. Co? Czekaj, momencik. A ryby mam w torbie. A, to zgadza się. Bo już się bałam, że o czymś szefowa zapomniała od tygodnia. I ja bym go w ogóle olał, tego lolka. A na cholerę mi szwagier. Ale wiesz co? On jest lekarzem, o. Więc nareszcie będziemy mieli porządnego doktora za darmo. Zaraz. A ja was też zapoznam. Wypijemy i ciebie też będzie leczył za friko. Czujesz moją strategię? Jędrusz, czy to nie do twoich drzwi dzwonią? Cicho. No tak, do nas. Ej, zobaczę, kto to. Przepraszam, a pan do kogo? Tutaj. Do siostry. Moje nazwisko Longin... Wiem. Po wzroście poznałem. Ja jestem średnicki, mąż Doroty, ale pan ma przylecieć jutro. Będziemy pana witać na lotnisku. Proszę być punktualnie, wszystko przygotowane, kwiaty, łzy i te sprawy. Dziś przyleciałem, proszę bardzo, tutaj jest bilet. A, no to Dorota znowu pomyliła daty. Ona jest na razie w sklepie. Moment, wezmę marynarkę od sąsiada, bo tam mam klucze. A może pan też wdepnie? Bardzo miły sąsiad. Czemu nie? Emil, patrz, to jest mój szwagier Lolek, a to Emil. Portos! Atos! Jak żywy, a niech cię, kopelat! Przepraszam, ale ja nie kumam. Chodziliśmy do jednej klasy w podstawówce i mieliśmy taką paczkę z 3 łobuziaków i pseudonimy. Ja byłem Atos, a Lolek Portos. Tak. No bo był największy w klasie. Sorry, ale nadal nie łapię. A dlaczego akurat Atom i Proton? Atos i Portos. To z powieści Dumasa. Nie czytałeś 3 muskieterów? Co? I czytałem, ale po łebkach. Dokładnie po 3 łebkach. Teraz sobie przypominam. No to siadajcie, chłopaki. Śliwowiczkę. O! Oczywiście, o. Jest okazja. Tak. To co, chłopaki? Oby nam się. O! Do dna. Właśnie, Jędruś, to ty mógłbyś być nowy Aramis. I znowu byśmy byli trzej muszkieterowie. Ale czemu nie? To jak ja się nazywam, żebym dobrze zapamiętał? Aramis. Może być. A nawet inicjały te same. Aramis Średnicki. No to na drugą nóżkę. Jeden dla wszystkich. Wszyscy na jednego. Różyczko, zasłoń się ręcznikiem. Przepraszam, narzeczona się kąpała. Zapomniałam, kochanie, tu w międzyczasie mamy gości. To jest mój stary kolega Portos. A to Aramis, dawniej Jędry. Emilu, to ty pewnie jesteś Atos. Oczywiście. A to, panowie, moja narzeczona Róża. D'Artagnan. Bardzo mi przyjemnie. To o której być na lotnisku? Nieaktualne, już przyjechał. No nie. A ja już kwiaty zamówiłem. Gadałem z dyrektorami. Wiesz co... Robić z twoją rodziną jakieś biznesy, to masakra. Był to siódmy odcinek serialu Krzysztofa Jaroszyńskiego Rodzina Średnickich, Mały Świat 21. Wystąpili Dorota, Hanna Śleszyńska, Andrzej, Paweł Wawrzecki, Emil, Marian Opania, Magda, Karolina Bacia, Radek, Krzysztof Szczepaniak, Łukasz, Mateusz Weber, Róża, Elżbieta Zającówna, Lolek, Wiktor Zborowski, Brygida, Angelika Kurowska. Muzyka Zbigniew Stelmasiak. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Reżyseria Krzysztof Jaroszyński. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Gdzieś w człowieczym środku wierci świdruje, choć jeszcze w zarodku, ale już grasuje. To robak natchnienia gryzie mnie w przełyku, coś do powiedzenia ma mi na języku. Żarty, żarty, żarty, żarty pisać muszę, bo do żartu warty styczną trza mieć duszę. Żarty, żarty, żarty, żarty pisać muszę, bo to żartu warty styczną trza mieć duszę. O, o, o, o, o, o, o, o. Nie lubię roboty, bo jestem warty sta. Ja za parę złotych żart piszę na czysto. Słuchaj, seniorita, ja wezmę gitara, podognę mu rękę, twą będę się starał.